Passen 3 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 20 de maig del 2011. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició d'avui, aquesta edició de divendres. Sí, sí, divendres. Quan passen gairebé 5 minuts de les 8 del matí. Aquest divendres, dia 20 de maig del 2011. Un divendres en què els indignats continuen creixent. Els indignats, els acampats a la plaça de Catalunya, de Barcelona, o a la Puerta del Sol de Madrid. Unes acampades que la Junta Electoral Central ha considerat que són il·legals. Tot i això, els indignats diuen que no es mouran ni de la plaça de Catalunya, ni de la Puerta del Sol de Madrid, ni dels diferents llocs on estan acampats. No es mouran ni avui, ni demà passat. Hem de recordar que avui acaba la campanya electoral. Avui és el darrer dia a partir de les 12 de la nit. Ha acabat la campanya i, per tant, inicia el dia de jornada de reflexió. I perquè reflexionem tots plegats, avui volem parlar de quin és el sentit del nostre vot. Què passa quan nosaltres votem? Quin sentit pot tenir el fet de votar d'una manera o d'una altra? Doncs bé, si votem en blanc, allò que ens diuen heu de votar encara que votis en blanc, hem de saber que aquests vots en blanc el que fan és sempre, per una qüestió purament matemàtica, doncs juguen a favor dels grans partits i en detriment dels petits. El vot nul, doncs, és un vot que no serveix i aquesta opció doncs, no pot distingir entre els nuls intencionats, els de protesta, els que no són intencionats, és a dir, no compten per res. Abstindre's, doncs és no anar a votar, simplement. Pot ser perquè no es pot, per deixadesa, per mandra, per una manera de castigar el sistema o un partit. I els partits petits, és cert que el sistema afavoreix els grans i dificulta la representativitat dels més petits, però menys que d'altres sistemes europeus com el britànic. És a dir, quan emetem el nostre vot aquest diumenge, que és important sobretot anar a votar, hem de fer-ho sempre pensant com influeix el nostre vot. Encetem aquest dia, aquest divendres, darrer dia de campanya, en el que nosaltres tindrem el programa L'Angi Morales amb les efemèrides del dia, la gent de Catalunya amb el Marc Mauri i l'Albert Rubí, tindrem música lliure amb la Vanessa Leiva, el Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc i acabarem parlant de curiositats amb l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David Morales. Davant del mar, aire mariner, bressol de pescadors, història i tradició. Restaurant Can Soler, un dels clàssics de Barcelona. Cuina marinera tradicional amb el gust de sempre. Deixi's sorprendre per Can Soler. Arrossos, fideuàs, bunyols de bacallà amb pinyons, sipiones de platja. Can Soler, a la Barceloneta. On, si no? Carrer Sant Carles, número 4, 93-221-5012. Can Soler, sempre qualitat a la cuina. Arriba ja divendres i encetem l'edició de divendres de Línies Obertes, donant la benvinguda, com sempre, a l'Angi Morales. Molt bon dia. Molt bon dia. L'Angie ens porta un repàs de les efemèrides del dia per saber què va passar un dia com avui, un 20 de maig, de l'any 325. A Nicea de Bitínia, una ciutat de l'Àsia Menor, l'emperador Constantí I, el Gran, va inaugurar el primer concili ecumènic. El propòsit de l'emperador era mantenir la unitat de l'imperi romà, en risc de divisió, aplegant les diverses faccions cristianes enfrontades en aquell moment per creences oposades sobre la naturalesa de Crist. Durant el concili, al qual van assistir més de 300 bisbes, es van condemnar l'arrianisme i el seu defensor, Arri d'Alexandria, va ser excomunicat. També es va establir com a data per a la festa de la resurrecció del Senyor el primer diumenge posterior al primer plenuri de primavera. Viatgem ara fins al 20 de maig de l'any 1506. Mor a Valladolid, Castella, sense cap fortuna, el navegant Cristòfor Colom, considerat el descobridor d'Amèrica. Vaja, a la pobresa. Pobre home. Després de tot el que va fer, Déu-n'hi-do. Viatgem ara fins al 20 de maig de l'any 1520. Carles I, rei de la monarquia hispànica, embarca a la Corunya per anar a prendre possessió del tron de l'imperi romano-germànic. Continuem posant en marxa la màquina del temps fins al 20 de maig del 1756. Guerra dels Set Anys, combat naval de Menorca guanyat pels anglesos als francesos, que rendeixen Mou. 1884. Louis Pasteur presenta a l'Acadèmia de Ciències de París el resultat dels seus experiments sobre el virus de la ràbia. I per últim, va passar un dia com avui de l'any 1983. Constituïdes a Saragossa, les Corts d'Aragó, 3 segles després d'haver estat abolides. I ara arriba el moment de les felicitacions dels aniversaris dels famosos. Doncs hem de felicitar un munt de famosos avui. Tenim a Cher, que avui acompleix 65 anys. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, es conserva. I tant. Home, les operacions d'estètica, això li costa, això fa molt. La butxaca... Doncs mira, parlant d'operacions d'estètica, hem de felicitar també al cirurgià plàstic Antonio Tapia, que avui acompleix 67 anys. També felicitem al porter del Real Madrid, Iker Casillas, que avui acompleix 30 anys. Òscar Fanjul, economista, en fa 62. Joe Cocker, el músic, en fa 67. 33 anys acompleix avui l'actor Edu Soto. I finalment felicitem també a al cantant, Albano Carrisi, que avui fa 68 anys. Doncs els felicitem a tots ells i a tu t'esperem, Angie, el pròxim dilluns. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adeu. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. I com qui no vol la cosa, ja hem arribat a divendres. Sí, sí, aquesta paraula que tant ens agrada dir. Divendres. És que sona molt bé. És molt sonor. Sona molt bé, divendres. Jo és el que dic sempre. Moltes vegades ho hem parlat amb la Vanessa Leiva, per exemple, aquí en Antena. Que és que quan dius dilluns, sona desagradable. No té la sonoritat de divendres. Doncs mira, jo t'explico. Divendres és l'últim dia laborable abans del cap de setmana. I dilluns, el primer, abans de... Però, a més, la sonoritat de la paraula... Dilluns. Això ja no ho sé. Dilluns. Aquí ja no hi entro, tu, jo. Tu, escolta, dilluns. No és com desagradable, dilluns. És com un cop. En canvi, divendres és com més relaxat. Bé, potser sí. Potser sí. Jo em quedo que divendres demà és festa, dilluns vol dir una setmana a treballar abans de tornar a tenir festa. Amb això es queda el amb Marc. Amb això em quedo jo. Però... I avui és divendres, així que... I avui és divendres i avui... Aquesta il·lusió no se me'n va. Al Marc li toca venir a la ràdio i li toca fer dues seccions. Una d'elles, l'agenda Catalunya, que és la que ens presenta ara. Després ja arribarà més tard amb l'agenda de Barcelona de Franca, amb aquestes propostes per efectivitats gratis a Barcelona en el dia d'avui. Però de moment, aquesta agenda Catalunya, en la qual avui ens portes propostes de festes majors, de fires, fires tradicionals, oi que sí, Marc? Doncs sí. Una miqueta de tot portem avui. Una miqueta de tot. Doncs, si et sembla bé, ara això anirà de seguida, però abans parlem d'un altre tema molt arrelat en el nostre país, un altre tema molt propi, com és el món dels castells. I per parlar de castells, per parlar dels castellers, tenim a l'Albert Rubí a l'altra banda del telèfon. Molt bon dia, Albert Rubí. Hola, bon dia i bon divendres. Bon divendres, ja et tenim aquí un divendres més per parlar-nos del món dels castells, que bé, ja el tenim en marxa, ja tenim la temporada en marxa. Sí, de ple. I sembla que el cap de setmana passat va ser interessant, oi? Molt, moltíssim interessant i com dèiem, Vilafranca va cobrir les expectatives de manera, diríem que, extraordinària. Perfecte, doncs... Recordem que havíem dit que bé, Vilafranca, entre cometes, amenaçava amb el primer castell de nou. Sí. I realment el va fer, tot i així va ser l'actuació en general que va fer, va ser increïble, no, diríem. Mm-hmm. Van fer 4-8 amb agulla, que recordem que ho havien fet a Sants la setmana anterior. Sí. Van descarregar el 3-9 folre i van fer un castell inèdit en el món casteller, que sempre diem que intenten innovar i molt principalment per part dels castells de Vilafranca. Sí. Com va ser el 7-8. A veure, això ens pot servir una mica per recordar una mica el llenguatge casteller i dient-ho ràpidament. Sí, sí, i a part de la gent, el que sempre diem, pot consultar a través d'internet fotos, perquè a més es veu molt bé l'estructura. El 7-8 seria una estructura de 5, mm-hmm, o sigui, 3 i 2, i 2, o sigui, ajuntada, o sigui, 3, 2, com un 5 normal, sí, com un 5 sí, de 8, sí, per exemple, que són 3 i 2. Sí. Doncs si afegir-hi, enganxat a aquesta estructura, doncs una altra estructura de dos d'una torre baixa, sí, que sumant el total de components per pis serien el 7. 7 per cada pis. 3, és a dir, 3, 2 i 2. Sí, sí, sí, sí. I llavors amb 8 pisos d'alçada, que absolutament vull dir, mai es havia portat a plaça, el 7-7, per exemple, sí, que diverses colles ho havien portat, sí, però el 7-8... no van portar, i a més, amb el gran mèrit que té, recordem que són dues estructures, o sigui, un sol enxaneta, que a vegades el 7-7 s'havia fet amb dues enxanetes, per la gran dificultat que té la criatura, diríem, d'anar de coronar dues estructures. Sí, com... curiós. I es va fer amb un sol enxaneta, cosa que és un plus més de dificultat. I a sobre van rubricar amb un pilar de 7 en folre, o sigui, increïble el tema de Vilafranca. Jo crec que aquesta temporada no en farà de molt grossa, si tot va bé. Déu-n'hi-do, doncs comencen ben forts els de Vilafranca. Mm-hmm. I tot això, Albert, així mm-hmm, refresquem una miqueta la memòria d'algunes coses, sí, que ja havíem parlat. Tot mm-hmm això després són puntuacions per uns rànquings. Sí, a veure, hi ha diversos... A veure, no hi ha cap rànquing oficial, sí, general... Hi ha diversos rànquings, el que personalment, que em sembla que algun altre cop ho he dit, m'agrada més, és el de Web Casteller, que es pot consultar a webcasteller.com. Sí. Perquè, a veure, aquest rànquing, diríem que ho puntua absolutament tot. Absolutament tot vol dir que la millor actuació, les vegades que fa la millor actuació, les vegades que fa un castell que el puntua sigui de 7, de 8, de 9, etcètera, vull dir, no hi ha límit. No hi ha límit. Llavors hi ha altres rànquings que limita el número d'actuacions o una millor actuació quants cops el fas, un millor castell quants cops el fas. Vull dir que, a veure, això és una opinió personal. Sí, sí, eh? Sí, sí. Els altres rànquings, la meva opinió personal, és que limita més. Vull dir, per dir-te alguna cosa, si tu fas una actuació, em sembla que, per exemple, una actuació, molt, la millor, la fas, per exemple, en plan exagerat o no tant, 7 vegades, sí, doncs hi ha rànquings que només no ho compta 5 vegades. Val. Vull dir, saps? Vull dir, encara que ho facis 2 vegades més, doncs això no t'ho puntua. Sí, sí, sí, sí. Això té alguns avantatges i uns inconvenients, però vaja, per la meva opinió personal és que el més just, perquè ho engloba absolutament tot, que en el fons el que fas és treballar de principi a final de temporada, sí, doncs a mi la més justa és la que es pot consultar al rànquing al web casteller.com. Tot i que hi ha, per exemple, el de l'avui, el de el programa Quarts de Nou, etc. Hi ha altres programes també, doncs, de ràdio, etc., doncs, que fan diferents puntuacions, però bé, personalment jo crec que és la més justa és la de webcasteria.com. I normalment acostuma a passar, Albert, que aquest rànquing, tal i com comença després, es va mantenint molt al llarg de tota la temporada? O hi ha molta de vegades que ens trobem sorpreses? Home, sorpreses sí, sobretot si una colla fa una grandíssima temporada, el nivell que sigui. Sí. Però el més normal, si no hi ha cap cosa extraordinària, són les colles que més o menys han tingut bones temporades els últims anys. Sí. Es mantinguin a dalt. Ara ja pot dir, per exemple, ara mateix, no s'assemblaria una mica en el final de temporada, per exemple, al web casteller, sí. Tenim els castellers de Vilafranca, els Minyons de Terrassa, que això seria, per exemple, l'any passat va acabar així. Allò, ens varia una mica aquí, perquè hi ha Colla Vella, els Xiquets de Valls, Castellers de Sants i Capgrossos de Mataró, o sigui, tercer a la Colla Vella, els quarts Castellers de Sants i cinquè Capgrossos, que potser el més normal en aquestes primeres posicions seria que, per exemple, la tercera fos la Vella, la quarta fos les Joves de Valls, que els trobem sisens, sí. Ara mateix, i que, per exemple, Capgrossos fossin cinquens. Allò sí que potser, i aquest any potser més, variaria entre, no sé si entre la sisena i la desena posició, etc. Però bé, això també depèn de la temporada, cadascú i dels castells, sobretot, que és la clau de que van fer cada colla. Clar. Pot, a més, en el cap de web casteller i de pràcticament tots els rànquings s'actualitza molt, pràcticament el que s'acaba la jornada castellera s'han actualitzat gairebé a l'instant. És a dir, que podem anar fent un seguiment exhaustiu a través d'aquests sí, rànquings. Sí, sobretot els canvis més destacats. No? Ara, per exemple, veiem si per dir-te alguna cosa, quan els Joves de Valls pugi una mica, quan Castellers de Sants potser es mantingui, quan, etc. Alguna sorpresa amb colles de 8, per exemple, que estic convençut que aquest any hi haurà moltes sorpreses amb colles de 8, doncs segur en seguirem parlant. Perfecte. I ja, si et sembla bé, per anar finalitzant la secció d'avui, Albert, podem parlar una miqueta d'agenda, d'allò que ens espera una mica de cara al cap de setmana? Sí, sí, no hi ha tantes actuacions com la setmana passada, que em van dir que n'hi havia un grapat, sí. Però, per exemple, trobaríem el dissabte a Castelldefels, amb motiu de l'aniversari dels castellers de Castelldefels, trobarem els castellers locals, els castellers de Santa Coloma i castellers de Rubí. I diumenge, una que força interessant, encara que és a Tarragona, però bé, sempre és agradable fins i tot fer una visita a la Imperial Tarraco, que en diuen. I tant! Seria a la plaça del Rei a les 12 del migdia, amb motiu de l'aniversari del local de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, a la Colla Jove Xiquets de Tarragona, a la Colla Jove Xiquets de Vall i els Nens del Vendrell. Perfecte. Serien potser el més destacat d'aquest cap de setmana. Perfecte, doncs ja tenim aquí propostes del món casteller per als amics que ens estiguin escoltant en aquests moments i que es vingui... Que sempre diem que es pot consultar també a la web del coordinador de colles castelleres. Ah, sí? Tot el grapat d'actuacions que hi ha. Ah, perfecte, perfecte. És a dir, que si potser hi ha alguna que els queda més a prop de casa, ja ho trobaran segur. Sí, seguríssim, seguríssim. Doncs Albert, t'agraïm moltíssim que hagis estat un divendres més amb nosaltres. Gràcies i a vosaltres. Continuem parlant el pròxim divendres del món casteller. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies, que tinguis una bona setmana. Adéu. Adéu, gràcies. I ara que ja estem ben i ben informats sobre el món dels castellers, el Marc ens porta aquí les propostes de festes majors, de festes tradicionals que tenim en el nostre país durant aquest cap de setmana. Doncs sí, David, com cada cap de setmana, doncs portem una miqueta de tradició, de cultura, d'història aquí en aquesta secció, no? I començarem parlant de Sant Boi de Llobregat. Molt bé, perquè aquí a prop. Cap de setmana, molt a prop, sí, i celebra la seva festa major. Ah, la festa major de Sant Boi de Llobregat. La seva festa major que va començar el dia 19. És a dir, va començar ahir, sí, sí. I durarà fins al dia 22. Val? Hem de dir que la festa major de Sant Boi de Llobregat l'obrirà un pregó i la tancarà, com és de costum, un castell de focs artificials. Ah, molt bé. Que serà un final vistós, sorollós i molt mediterrani, no? I entremig d'aquestes dues coses, del pregó i del castell de focs, doncs tindrem activitats doncs, per tothom i per totes les edats i tot tipus de gustos diferents. L'esperit de la festa major es defineix, però mitjançant una lluentor molt diferent a la dels noms propis. No? És la lluentor d'un esforç col·lectiu i que és el resultat de la feina de moltes persones, des del seu personal tècnic i auxiliar municipal o als serveis de seguretat i sanitaris fins als integrants d'una quinzena d'associacions de Sant Boi que col·laboren amb un grau d'implicació màxima en el disseny i l'organització del programa d'activitats i sense cobrar, no? Sempre hi ha molta gent doncs, que s'ofereix de voluntària. I són moltes més les persones encara les que participaran en aquesta manera, d'una manera o d'una altra, a la Festa Major de Sant Boi de Llobregat. No? Doncs la Festa Major de Sant Boi de Llobregat, la primera de les propostes que ens porta avui el Marc Mauri, i aquí, a més, ens queda molt, molt a prop. Així que teniu una mica de festa per tothom. I ara anem més lluny. Anem una miqueta més lluny, sí, a Mollerussa. Perquè també aquest cap de setmana hi tindrem la seva festa major, que comença avui i s'allarga fins al dia 22. Molt bé. Durarà pocs dies. Mollerussa es prepara per gaudir dels seus dies més festius i que és la festa més gran que es fa a la ciutat, no? Aquesta festa major. Són 4 dies d'activitats diverses pensades per tots els públics i per totes les edats. Allà hi podrem trobar doncs, sardanes, concerts, activitats lúdico-esportives pels més joves, trobarem teatre, castells de focs... tot això i... formarà part d'aquesta programació de la Festa Major de Mollerussa, no? Que és molt extensa. Però amb tot això també volem dir que aquest any han decidit ser una miqueta més ambiciosos, és a dir, un pressupost una mica més gran en aquesta Festa Major de Mollerussa i apostar doncs, per iniciatives doncs, més interessants i més innovadores. Molt bé, doncs... Qui vulgui pot consultar el programa de la Festa Major i acostar-se a Mollerussa, a veure de què va tot això. Mollerussa aquest cap de setmana, demà dissabte, diumenge i en aquest cas... avui divendres, demà dissabte i diumenge. Aquests 3 dies de Festa Major. Correcte. I cap on ens portes ara, Marc? Doncs mira, ens n'anem a Esparreguera. A Esparreguera, molt bé. Sí, no parlem de festes majors ja, parlem d'un aplec de la sardana. Ah, molt bé. Sí, hem de dir que al llarg de tot el dia, és a dir, demà, dia 21, a Esparreguera doncs, viurà un estat de sentiment vers la sardana, no? Aquesta població, doncs, gràcies a la creació d'una secció sardanista de la Passió que es va crear l'any 1992, doncs, ha anat incrementant i consolidant l'activitat sardanista a Esparreguera. Molt bé, doncs un aplec de sardanes a Esparreguera, en aquest cas per demà. Aquells amics de la sardana que tinguem escoltant en aquests moments, ja sabeu, demà teniu un aplec allà a Esparreguera. I ara crec que anem cap al Cor de Catalunya. Ens anem al Cor de Catalunya, sí, concretament a Manresa, a la Fira de l'Ascensió. Vull dir que aquesta fira està adreçada específicament a artesans amb tot tipus de productes. Pots imaginar cap on va la cosa, no? Menjar? Entre altres coses. L'al·licient d'aquesta fira és la gran afluència tant de públic com d'artesans que cada edició permeten aconseguir millorar els resultats de les anteriors. Gràcies sobretot a la qualitat dels productes que s'hi ofereixen, ja siguin menjars preparats a l'estil tradicional, com embotits, formatges... i etcètera, no? I tota mena d'articles fabricats artesanalment, oficis artesans, decoració personalitzada, roba tractada i un llarg etcètera. Tindrem 2 trens turístics que aniran fent recorreguts pels carrers firals durant tota la diada i que són gratuïts, que doncs... pot agafar qualsevol persona que vulgui. I ja sabeu, si us agraden els mercats artesans, teniu una cita aquest cap de setmana amb aquesta Fira de l'Ascensió de Manresa. Dissabte i diumenge, els 2 dies. Dissabte i diumenge, si els dies... 21 i 22. Molt bé. I ara cap on anem? Doncs ens anem cap a la petita població d'Alpens. Alpens? Ens anem a Alpens, sí. D'Alpens en tingueu un amic. Mira, des d'aquí aprofitem per saludar-lo. Doncs mira, estarà de festa aquests dies perquè a Alpens hi tenim la Fira del Jovent. Doncs Mike, que segur que estàs celebrant que celebraràs la festa del Jovent, la Fira del Jovent a Alpens, t'enviem una salutació des d'aquí. Doncs mira, haig de dir que aquesta festa aquesta Fira del Jovent començarà demà dia 21 i s'allargarà fins diumenge i és la representació de la Batalla d'Alpens en l'època carlina. Durant el dissabte el poble es traslladarà a l'època carlina, el 1873, és la data de la Batalla d'Alpens en el transcurs de la Tercera Guerra Carlina i els portals, la plaça i el voltant del Manelic es transformarà per traslladar-nos en els temps i reviure l'escenari d'en Cabriteni i en Savalls. Els que us hi costeu podeu situar-vos al bàndol carlí o al liberal, podeu decidir. El pobre Cabrinetti em sembla que va acabar una mica malament, eh? Aquesta batalla. No era bé, no. Sí. La veritat és que el van pelar allà. Hem de dir que és una fira centrada en la història i està organitzant doncs, tot un seguit d'activitats per tots els públics i escenificacions pels carrers del poble. Poble molt maco, a més. Molt maco, sí. També hi haurà parada d'artesans. Els actes comencen dissabte al matí amb l'escenificació d'època pels carrers del poble, amb l'entrada dels traginers i l'arribada de Doña Blanca. A l'hora del migdia hi tindrem un vermut ambientat al cafè de les escaletes I a les 4 i quart tindrem un cafè tertúlia a la Fàbrica Vella amb la xerrada de Els Carlins i la societat del segle XIX, a càrrec de Ferran Toledano i Ramon Pinyol, que és un acte dins la programació dels 400 anys de la Sostvegueria del Lluçanès. I el dissabte a les 6 tothom a la hora es pot acostar a la plaça perquè hi haurà una reclutació de soldats per la batalla, amenitzada amb el grup Xarop de Canya fins a ben sopat. Molt I el diumenge al matí doncs, hi tindrem esmorzar de pagès a les 9:30 i a les 12 hi tindrem la representació teatral del desenllaç de la batalla. Cabriteny troba la mort a Alpens. Veus el pobre Cabrinetti que al final se'l carreguen. Hem de dir que també a Alpens hi tindrem acompanyades doncs, parades d'artesania a la placeta i una exposició de ceràmica i fotografia al casal. Doncs una bona proposta, la d'aquest cap de setmana, que ens fan des d'Alpens aquesta representació històrica... De l'època carlina. De la guerra carlina, exacte, de les batalles entre els carlins i els liberals. Els voltants de 1873. Doncs sí. I alguna darrera proposta, Marc? Doncs, bueno, m'agradaria simplement mencionar així molt de pressa que tindrem Baronia d'Aitona a Sant Gaietà. Per Sant Gaietà, exacte, sí, sí. Per Sant Gaietà, Mercat de Cultura i Tradicions. Exacte, aquí... M'has agafat. Ara he enxampat el Marc, perquè... Sabies que m'he deixat aquest tros de la secció i m'has hagut de preguntar. Bé, és una, simplement un mercat cultural doncs, vale, tradicional. No m'he preparat. En el que se celebra, doncs això, la festivitat de Sant Gaietà. Mira què bé ho has dit tu. Has vist? Jo m'ho sé millor que tu, aquest tros. El Mercat de Cultura de Tradicions que se celebra i que en aquest cas doncs, podreu veure a Baronia d'Aitona. Marc, ens acomiadem? Ens acomiadem. Per una estoneta només. Molt bé, ens veiem. Després has de tornar amb l'agenda de Barcelona de Franc. A veure si anem millor que aquesta. Fins ara. Perfecte, fins ara. Molts anys que estem esperant que hi hagi un canvi a Barcelona. Nosaltres podem canviar la història. Per això ens cal la vostra força, perquè jo no només vull ser l'alcalde de Barcelona, vull ser el vostre alcalde. Xavier Trias, l'alcalde de les persones. Convergència i Unió, el canvi en positiu. ¿Te imaginas una Barcelona que deja de mirar más allá y solo ve el balcón de enfrente? ¿Te imaginas una Barcelona que pierde su espíritu vanguardista y envejece de golpe? ¿Te imaginas una Barcelona que acepta cualquier recorte sin rechistar? ¿Te imaginas una Barcelona menos libre en manos de un gobierno de derechas? Nosotros tampoco. A mí me agrada esta ciudad. Si a ti también te gusta y quieres que siga creciendo, el 22 de mayo vota Jordi Hereu. Cap de setmana, Vanessa. Sí, sí, gairebé. Cap de setmana ja divendres. Estem a un passet, el cap de setmana. Sí, sí, sí. Amb unes horetes estarem ja lliures tots. I tant. Molt bé, això sempre ajuda. I a més avui portem ja, els divendres ja, últimament, intento portar grups una mica mogudets. Sí. Ja per fer una mica de boca al cap de setmana. I avui portem el noi aquest que es diu Jonai. Ai, és veritat, aquell que al principi jo pensava que podia ser de Canàries. Clar, perquè el nom... El nom pot donar lloc a confusions, però sí, no. Però no. És d'Estocolm, de Suècia. Res a veure. Tot i que, de fet, va néixer a Bulgària. O sigui que, bueno, res a veure amb Canàries. Va néixer el 1983, vull dir que és bastant jovenzuelo, eh? Sí. Va néixer a Bulgària i quan tenia 6 anyets, doncs la seva família es va traslladar a Suècia i ara viu allà, a Estocolm. Mm-hmm. Té la seva primera experiència amb el hip-hop, perquè, bueno, no us ho he dit, però és així tipus música hip-hopera, rapera, així una mica, bueno, ja ho veureu amb la cançoneta. La seva primera experiència amb el hip-hop la té amb 12 anys. Quan va escoltar una cançó del legendari LL Cool J. LL Cool J. LL Cool J. Que vol dir Ladies Love Cool James. M'encanta. Sí. Són bastant catxondos els raperos a vegades, eh? Amb els seus noms i les seves lletres i així. Bueno, és un cantant de rap d'Estats Units que es veu que és superconegut dintre del món, vale? LL Cool J. LL Cool J. I de fet és precisament aquest home, LL Cool J, la seva màxima inspiració. O sigui, ell va escoltar la seva cançó. Ai, és el que estàs posant, oi? Molt raper, això, molt... Sí, molt de... neoyorquina, sí, no? Sí, allò... sí, sí. Sona bé, eh? Sí, és guai. Li donarem una oportunitat. Home, és que a veure, normalment hi ha molta gent que no escolta rap, o sigui... Sí. Però també està bé una mica de varietat, no? Sí, i tant, Vull dir, per això també amb aquesta secció intentem portar cada dia un estil de música diferent, doncs per obrir una mica el ventall, també, perquè a vegades dius, hòstia, a mi el rap no... Sembla ser que no m'agradaria gens. I en canvi, escoltes una cançó que dius, ostres, aquest ritme a mi m'acaba de... M'està agradant bastant. Doncs mira, aquest, el Cool J, que és el que estem escoltant ara mateix, és la màxima inspiració del que us portem avui, que és en Jonai. Sí. Vale? Quina és la seva altra inspiració? Doncs hi ha un altre personatge també de la música, que és molt conegut, que és en Timbaland. Sí. Que és un productor d'Estats Units, d'R&B. També és el que m'estàs posant? Aquest estic posant ara. Ostres, és que és la... Ho tinc tot preparadíssim. Bueno, David, per favor, eh? O sigui, aquest home em sorprèn cada dia més. És un productor d'Estats Units. Bueno, és molt conegut, eh? Aquesta cançó. Home, aquesta és molt coneguda, eh? Home, Timbaland, si no recordo malament, ha fet coses amb Madonna, per exemple. Imagina't. És productor d'Estats Units, d'R&B i de hip-hop, i també és raper. I, el que passa que, tot i que nosaltres potser des d'aquí coneixem més Timbaland, el que més li ha influït en ell, en realitat, és el Cool J. Però bueno, ell admira molt Timbaland, sobretot per la seva creativitat i la seva varietat, perquè és capaç d'adaptar-se dintre d'una mica un mateix estil, però d'adaptar-se a subestils, diguem. No sé si et sona aquesta cançó. Madonna? Sí. Aquesta és una cançó amb la col·laboració de Justin Timberlake, sí, i de Timbaland. Timberlake i Timbaland. Sí, els dos teams. Sí, és molt conegut. Sí, és conegut. Però potser és una mica més comercial, no? Digue'm, sí, Timbaland. Sí, una branca més comercial per que no ser. Pas J.J. El Cool J. Sí, és com més pur, no? El Cool J és com més raper, més... Sí, doncs aquestes dues són les seves màximes influències, vull dir que ja coneixent aquestes influències ja sabem una miqueta per on va la música que ens proposa Jonai, vale? El Cool J. Molt bé, sí. De fet, la seva primera cançó la va fer amb 13 anys, o sigui, ell va escoltar amb 12 el Cool J, va estar escoltant durant un any aquest tipus de música i va ser com una inspiració total per ell, i amb 13 anys va escriure la seva primera cançó. De fet, ho diu una mica així amb la boca petita, perquè es veu que parlava d'un Ferrari i d'una mansió a Malibu, vull dir, una mica com topicazos, però bueno, clar, la seva primera cançó amb 13 anys, vull dir, què vols, no? També està bastant bé. Respecte a les seves lletres, diu que ell vol escriure sobre coses i temes de la vida quotidiana. Vull dir, no es vol posar a filosofar, sinó que vol ser molt proper amb el que explica. I que tothom es pugui sentir identificat. Perquè realment l'objectiu de la seva música, com molts músics i molts cantants, doncs és arribar a la gent. Per tant, és molt important. Per això sempre parla d'amor, de somnis, de desitjos, de relacions i d'altres aspectes del dia a dia de la vida, diguem. Sí, temes molt humans. Sí, exacte. Bueno, si voleu més informació d'aquest noi, és molt fàcil, la pàgina web www.jonai.com. Jonai escrit amb J, la primera. Sí, Jonai. Jonai.com. I anem a escoltar una cançó que es diu Whatcha Wanna Do. Whatcha Wanna Do. Whatcha Wanna Do. Bon cap de setmana, Vanessa Leiva. Igualment. Fins dilluns. Adéu. You wanna do, I'm right in front of you. Got a place backstage that's ready for two, where we can't get a grind on. Do the things you don't dare to do with the lights on. J-J-J-O, you know the rest, so come on. Bring it to me, I'ma give it to your girl. Let's go, I'm gonna get mine. You're gonna get yours. Damn, you look good and I wanna take off. If you like to, if you don't mind, let us sneak out the back door, leave it all behind. And me when I won't, gonna give you what you want. Just tell me when it's on, then it's on. Then I felt sudden slap on my face, saying, Jay, you ain't really top on my taste. With a smooth talk and a cool walk, got a man pleasure when exactly looking like Jude Law. Say what? Looking nice, yes. You won't wanna buy, yes. You won't mind if you got a man by your side. No. Got the wrist light and my kicks are hold. But I'm still like, hold up, what you wanna do? Looking nice, yeah. You won't wanna buy, yes. You won't mind if you got a man by your side. No. Got no wrist light and my kicks are hold. But I'm still like, hold up, what you wanna do? Stop for a minute, miss, I didn't finish it. Don't mean to show off, but you ain't got no limits with me. Pay attention to the way you breathe. Tryna tell me you don't feel it. I'ma pump that adrenaline. Have your bump eloquent. Do all the things that's relevant. And a little bit more fast and a little bit slow. Move away from the wall to the middle of the flow. Let me take care of ya. Take you overseas. And I ain't talking about America. Show you what separates Jay from the rest. Two chances, all I need to be flaring ya. First off, I bring up the lights. taking off. I set your whole body on fire, let your man know. He's smart enough to have you, but dumb enough to let you out. If your ass say Jay said so. Looking nice, yes, you will wanna buy, yes, you will mind if you got a man by your side. Got no wrist like, and my kicks are hold, but I'm still like, hold up, what you wanna do? Looking nice, yes, you will wanna buy, yes, you will mind if you got a man by your side. Got no wrist like, and my kicks are hold, but I'm still like, hold up, what you wanna do? Hopping, hopping, we be rolling, rolling, doing something, bumping in the backseat, the feeling like, whoa. And I ain't talking about igniting a draw, right? I talk about getting you off them. Strap your belt on, we're going out for a ride. Do something you gonna like though. Get your freak on, won't you speak grown? Tease me a little with a thing you know me won't. Breathe in, breathe out, show you what I'm worth, rough and raw. But I promise I won't hurt, give me what you got. I'ma handle the profit, show me what you're made of. And I won't stop you till the tire go flat. If you bust, I got the spare ride at the back. We'll be rolling on until the early morning, until the sun comes up. Oh, until your man is calling, yeah. Looking nice, yes, you will wanna buy, yes, you will mind if you got a man by your side. Got the wrist like, and my kicks are hold, but I'm still like, hold up, what you wanna do? Looking nice, yes, you will wanna buy, yes, you will mind if you got a man by your side. Got the wrist like, and my kicks are hold, but I'm still like, hold up, what you wanna do? Hey yo, see, I'm only giving a foretaste here. Wait until the album drops. San Adrià de Besòs es una ciudad para las personas y de las personas, participativa, igualitaria, activa, educativa, emprendedora, solidaria, accesible, luchadora, reivindicativa, acogedora, humana, ecológica, cultural y asociativa, deportiva, para jóvenes, para mayores, para ti. San Adrià, eres tú. ¿Tu barrio es un lugar seguro? ¿Estás tranquilo paseando con tus hijos o con tus nietos? ¿Hay problemas de convivencia? Soy Xavi García Albiol. Y si en mayo soy alcalde, pondré policías a pie, que patrullarán por las calles. Badalona será un lugar seguro en el que vivir. Xavi García Albiol, candidato del Partido Popular a la alcaldía de Badalona. ¿Necesitas una ayuda? ¿Una guía? ¿Una mano amiga? Escucha Oráculo y Enigmas, todos los viernes de 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Oráculo y Enigmas, presentado por Miriam Belín, en RKB. I ja el tenim aquí de nou, torna a entrar als estudis, però en aquest cas no per portar-nos la gent de Catalunya, que ja ens l'ha portat, sinó per portar-nos propostes per fer activitats gratuïtes a Barcelona. És el Marc Mauri, bon dia de nou. Hola de nou, David. Comencem amb les propostes gratuïtes que tenim avui. Com avui, per exemple, hem d'anunciar que comença l'Artescape, que és un festival juvenil d'arts al carrer. I començarà a les 6 de la tarda a la plaça Marina de Sants. Doncs ja sabeu, a la plaça Marina de Sants, Festival Juvenil d'Arts al Carrer. I tenim més propostes per avui, eh? Sí, més propostes. Música clàssica. Nit de sarsuela i duets. Serà al Centre Cívic Fort Pienc a les 7 de la tarda. Al Centre Cívic Fort Pienc, al carrer de Ribes, número 14, allà al costat del metro de l'Arc de Triomf. Correcte, i tenim un passe d'una pel·lícula avui, en versió original subtitulada al català. Breaking the Ice. Serà al Caixa Fòrum a les 7 de la tarda. És una pel·lícula de David Noy, una coproducció de l'Israel i el Canadà, i la podrem veure al Caixa Fòrum, a l'avinguda de Francesc Ferrer i Guàrdia, número 64, allà a Montjuïc. I una proposta musical de pop-rock, amb Le Petit Ramon. Serà a la Casa Elizalde a les 8 i mitja. Molt bona proposta, Le Petit Ramon. Us la recomano, us recomano que escolteu una mica de música d'aquest grup. I el podreu veure més gratis avui a partir de 2:15 a la Casa Elisal del carrer València, número 302. I ja per acabar, una proposta de teatre amb la companyia Los de Garbo.

Soy Alejandro García. Tenemos una cita todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Abordaremos todo lo relacionado con problemas de la vida real, temas de actualidad, de interés social, y entrevistaremos a personas que pueden ayudarle. Médicos, abogados, psicólogos y mucho más. Podrán participar en directo y explicarnos su caso. No falten a la cita, todos los viernes de 10 a 12 de la noche, porque le puede pasar a usted. Le puede pasar a usted, con Alejandro García. Atención, la cuña que viene a continuación puede herir la sensibilidad de alguna oyente. Todos los domingos a las 12 de la noche, ¡Sense vergüenza! ¡Y pártete la polla! ¡Comprende! ¿Necesitas una ayuda? ¿Una guía? ¿Una mano amiga? Escucha Oráculo y Enigmas, todos los viernes de 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada. Oráculo y Enigmas, presentado por Miriam Belín, en RKB. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Minuts, arribem a les 9 del matí i jo avui el veig amb cara de reflexionar. Tot i que encara no ha arribat la jornada, però... Sí. Enric Guilamany, bon dia. Bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Et veig amb cara de reflexió. Bueno, encara de preocupat, no? Preocupat. Una mica preocupat després d'això que estàvem comentant fa una estoneta del tema de lo que ha dit la Junta Electoral. Sí. Que, bueno, la gent que hi ha concentrada a Plaça Catalunya, no direm res nou, el que hi ha a la Porta del Sol... Bueno, n'hi ha coses que bueno, això és una secció divertida, no farem sang d'això, però bueno, m'ha deixat una miqueta de que la gent hauria d'una miqueta enraonar, no?, aquesta situació. Està molt bé que les lleis estiguin per algo, que estiguin per complir-les, però hi ha moltíssima gent que ha dit prou, basta, i aquesta gent s'ha de respectar, no s'ha de tractar com un delinqüent. Hi ha un grup de Facebook que diu una cosa així com visca en un país... on es permet que la gent es concentri per veure Justin Bieber, però no per... Aquí està. Vull dir, estem parlant de coses molt sèries com és que la gent vol dir la seva. Vull dir, sí. Estem parlant de que fa molt de temps, inclús polítics estaven dient que la gent parlés, que la gent, d'una forma pacífica, pues, diguéssim, la seva, no? I de cop i volta pues, estan fent la seva, estan reivindicant unes coses de forma pacífica i m'estic sorprenent de la forma que ho estan portant, perquè sí. Realment el que passa és que, clar, aquesta decisió de la Junta Electoral És com el misto, no? És com el misto del petardo. Vull dir que, no sé, jo espero que no sigui res, però n'hi ha motius per pensar que es pot liar una miqueta bastant... Sí, especialment a partir de la mitjanit d'avui. Bueno, David, així estan les coses. Això és una secció divertida. És una secció divertida, i tant. Dia divendres, la setmana que ve serà una altra setmana, i avui porto dos cosetes que són anècdotes, anècdotes de que em vaig agafant. Sí. I hi ha una cosa que em va cridar l'atenció, que, bueno, mira, tu t'ho explicaré d'una forma així per sobre, perquè vegis com va el tema, no? L'he titulat Pixa't de riure. Pixa't de riure. Pixa't de riure. Aquesta seria, diguéssim, el títol que li he posat, perquè bé, aquesta història té lloc a una localitat de Lugo. Mm-hmm. Bueno, un home coneix a una encantadora senyoreta i el seu fill, de 5 anys, sí. Es coneixen, es fan parella, bueno, van sortint, sí. Comencen aquesta relació, un dia d'estiu, agafen, i aquest marinyano diu, bueno, que vol passar el cap de setmana amb aquesta senyoreta, a casa seva, a fora, a la muntanya, no sé on, i es porta, doncs, bueno, el fill de 5 anys perquè passin amb ells aquest cap de setmana. Una cosa molt normal, no? Molt normal, molt normal, Tot i és la primera nit màgica de la parella, L'home li diu a la seva amada, quan ja estan allà, estan diguéssim, gaudint de la natura, i li diu a la seva amada que després de dutxar-se, doncs, bueno, que se'n vagi a dutxar, que ell ja es fa càrrec del nen. Ah. Perquè és un bon senyor, és un bon paio, sí. Té molta experiència amb els nens, i diu, no, tu vés a dutxar-te, que jo ja m'encarrego del teu fill. Doncs bé, i li porta a l'habitació al nen, Li posa el pijama, Li dona l'últim cop de llet, li explica un conte, Li lliga el penis amb un cordill. Com? Bueno, diguéssim que tot és normal. Això és normal, David. Tot això de que li lliga un cordill al mira, penis... Mira, jo fins que has arribat... Tot el que has dit abans, més o menys... Bueno, també és normal. Segons per ell seria normal. Perquè això, bueno, això va fer aquest senyor perquè no es pisés al llit. A veure, m'estàs dient que li va lligar un cordill al penis perquè no es pixés? És una mica bèstia, sí, però així van anar les coses. Vull dir, el tio, el paio, se l'emporta a l'habitació, el posa a dormir, li explica un conte, i quan se'n va li diu, bueno, no sé ni quina qualificació pot donar-li, però bueno... Total, que aquest nen, quan tenia això lligat, clar, com es va donar compte la mare? Clar. Doncs bueno, va anar a la mare i tenia ja penjant això, com un pimiento morrón, ai, que s'ansa de dolor, havent d'anar a l'hospital i tot. Clar, quina conclusió es podien dir d'això? Doncs bueno, que l'home va dir que no va ser ell, que va ser el nen mateix el que es va fotre aquest cordill al penis, al pitu... Sí, és molt normal, és molt normal. Entre els nens, qui no ho ha fet mai, això de lligar-se... Aquí està, vull dir... I perquè no es pixés, i clar, el tio diu que no, que va ser... El que passa que els metges, quan van fer la revisió amb aquest nen, amb aquest nen de 5 anys, no oblidem, sí. Doncs, bueno, van veure que era un doble nus del Popeye el Marino, i que era impossible que un nen de 5 anys es pogués fer això. I que el nen no se sabia encara acordar les sabates. Així està, i aquí em preocupa una cosa, i vull fer una nota d'alerta, un missatge, vull dir, senyors directius de Dodotis, ni cas, vull dir, amb aquest senyor ni cas, vosaltres seguim amb el que estem fent, que esteu fent molt bé. Sí, sí, molt bé. Perquè seguim els passos d'aquest senyor, ho tenim clar, Ai! Aquesta seria l'anècdota que m'ha espantat una mica, sí, perquè jo ara m'estic pijant i et veig que tens un cordill allà. Un cordill per aquí. M'aguanto tranquil, no passa res que m'aguanto, I que, bueno, que senyors, que això no pot ser, Si no, sempre ens quedarà el florero, no? Allò que diuen típic de la televisió. Exacte, el florero de la dreta per les dones i el florero de l'esquerra pels homes. Aquesta seria una anècdota, més bé una notícia. Una notícia, sí, sí. Bastant escandalosa, però bueno. Quina més podíem agafar? Doncs vaig mirant, i hi havia una que em va cridar l'atenció. Que un bon dia, David, pues bueno, ja sabem que nosaltres ja sabem què fer amb els nostres estalvis. Jo et donaré unes quantes idees. Viatjar, no. No. Tu, quan arribis a grau, a la teva jubilació, viatjar, no. No. Comprar una casa que t'hi cagues, no. No, això, no, ja et dic jo que no. Fer la ruta gastronòmica, posant tapet i tal, tampoc. Això no, és molt, molt dolent per la salut. I deixar l'herència als teus nens, tampoc. No. Tens aquestes estalvis... En una campanya de publicitat. Ah, mira! Escolta! I en una campanya de publicitat, exactament... Però, bueno, no, bueno, una normaleta que, bueno, que diguéssim que anuncies, et gastes 140.000 dòlars, sí. Diguéssim, totes les estalvis de la teva vida, sí. I una campanya publicitària dient que s'acaba el món. Apa! Que arriba la fi del món. Què dius? Un senyor de Nova York... Pues bueno, es va que era, bueno, a més treballava com funcionari dels serveis de transport públic, i bueno, va fer una altra cosa, que agafa aquests calés que tenia el banc i començar a penjar cartells al metro i a l'autobús on anunciava la fi del món per aquest dissabte 21 de maig, o sigui, demà. Demà? Demà. Ostres, ara em quadra tot. Però, Enric, sí. Les manifestacions, dia de reflexió, sí. La Junta Electoral Central, sí. L'altre dia s'acaba el món. L'altre dia vaig veure jo ballar Lucifer allà al Patxa Ibiza. O sigui, però no, doncs aquest paio està convençut que el món tindrà la seva fi aquest dissabte, sí. Però a conseqüència, i no farem sang de per el que ha passat, estem una mica sensibles amb els terratrèmols, sí. Però diu que passarà un molt, molt, molt, molt bèstia que provocarà el caos a tot el planeta. Home, Déu-n'hi-do. La veritat és que, bueno, jo no sé si temblarà el planeta, però el publicista aquest que ha fet el contracte amb aquest paio, aquest li trobarà les canilles encara. Oh, i tant! Ja li han fet l'home més feliç del món. $140,000! Sí, sí, ha agafat la cogorça de la seva vida. I, bueno, ja jo contigo, ja dic jo que aquest senyor, quan vegi aquest senyor amb aquest iaio, aquest publicista amb aquest iaio, li dirà contigo al fin del mundo. I tant, vaja, on calgui. Amb el que m'has fet a mi, i ja no vegis. Ostres, doncs aquí sí que ens ha sorprès ara l'Enric. $140,000 per anunciar la fi del món. La fi del món. Això, com el que no gasta 4 euros, el que té 1.000 euros el gasta... Sí, sí, sí. Pues no, aquests anys es gasta, pues això són quasi 17 milions de les antigues. Això, si hagués estat aquí, en el nostre país, se'ls hauria gastat en fer un muntatge i després hauria anat de plató en plató de Sálvame i companyia i hauria recuperat tota la inversió. Ja, hagués duplicat, triplicat. Exacte. Sí, segur, segur. O, bueno, tu tens alguns estalvis, Enric? Perquè podem muntar alguna coseta, eh? Home, jo tinc ara mateix, a la compte corrent, jo tinc ara mateix uns 45 euros. Home. Podem fer alguna cosa amb això o no? No ho sé. Sonia Monroy no ens arriba, no? No arriba. Bueno, podem fer un cartellet que posi al mig de la plaça Catalunya, aquí. Sisplau. Ojo, teniu en compte que som molts i que estem aquí passant l'estona per, diguéssim, per reivindicar el nostre. Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres també desitjar-vos bon cap de setmana, sobretot diumenge, aneu a votar. Ens retrobem aquí dilluns a Línies Obertes. Salutacions del vostre amic David.